www.szlachetny.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 kwietnia. Jest 7. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Katolicy przygotowują się do Wielkanocy. Dziś Wielka Sobota. Nowych zakażeń koronawirusem ponad 30 tysięcy. O kilka mniej niż tydzień wcześniej. Polski tenisista Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Miami. Kościół obchodzi Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej w Warszawie, podkreśla, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Wielkanoc przypomina nam zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią. Jest to przezwyciężenie śmierci przez Chrystusa i też pokazanie Jego boskiej mocy. A Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Późnym wieczorem odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej. Premier apeluje o pozostanie w domach podczas Wielkanocy i świętowanie w gronie tylko najbliższej rodziny. Wiem, że wszyscy jesteśmy tą sytuacją już bardzo zmęczeni, ale zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych rodzin i dla siebie, mówił szef rządu w opublikowanym na Facebooku nagraniu z życzeniami świątecznymi. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 30 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To 4,5 tysiąca mniej niż w ubiegły piątek. 75% łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID jest zajętych. Wykorzystywanych jest też 77% respiratorów. Sprzęt cały czas jest uzupełniany, zapewnia rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Tylko ostatniej doby przybyło 1000 dodatkowych łóżek szpitalnych i w granicach 150 dodatkowych respiratorów. Według rzecznika wolnych jest jeszcze 10 tysięcy łóżek i 1000 respiratorów. Białoruskie KGB wpisało Swiatłanę Cichanouską i Pawła Łatuszkę na listę osób mających związek z działalnością terrorystyczną. Władze w Mińsku zamierzają się zwrócić do państw, w których przebywają liderzy opozycji, czyli do Litwy i Polski, o ich wydanie. Białoruskie KGB poinformowało, że do listy osób mających związek z działalnością terrorystyczną dopisano 17 osób przebywających za granicą. Oprócz Swiatłany Cichanouskiej i Pawła Łatuszki są na niej członkowie inicjatywy BAJPOL, czyli byli wysocy rango oficerowie białoruskich służb specjalnych, którzy przeszli na stronę opozycji i wyemigrowali. Kilka dni temu prokuratura generalna wszczęła sprawę karną o rzekome przygotowywanie zamachu. W ubiegłym miesiącu miało dojść do prób podpaleń i eksplozji w Mińsku i w innych miejscach. Niezależne media tymczasem zwróciły uwagę na to, że inicjatywa BAJPOL ostrzegała wcześniej przed prowokacjami ze strony białoruskich służb specjalnych, na przykład przed podkładanymi przez nich ładunkami wybuchowymi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polak lepszy od Rosjanina w prestiżowym turnieju tenisowym w Miami. I to on zagra o tytuł. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 6-3, 6-4. W finale zmierzy się z Włochem Jannikiem Sinnerem. Polak po raz pierwszy w karierze awansował do finału prestiżowych zawodów rangi Masters 1000. Bardzo udany występ w Miami zagwarantował Hurkaczowi jak na razie premię w wysokości $165 000. Niezależnie od końcowego wyniku, w poniedziałek awansuje na najwyższe w karierze miejsce na liście ATP. W wirtualnym zestawieniu obecnie sklasyfikowany jest na 25. pozycji. Jeśli jutro sięgnie po tytuł, to powinien przesunąć się na 16. lokatę. Polskie Radio zaprasza na świąteczne audycje i specjalne transmisje. O 25 jedynka będzie transmitowała liturgię paschalną z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej o 21.35 słuchowisko teatralne Dziady Adama Mickiewicza w reżyserii Andrzeja Seweryna. W radiowej czwórce o 9.00 audycja Wielkanocna Rajza o efektywnym podróżowaniu oraz o Śląsku i śląskiej tożsamości. Nie zabraknie też audycji dla dzieci i całych rodzin, a te przede wszystkim w Polskim Radiu Dzieciom, mówi szefowa anteny Daria Druzgała. W Wielką Sobotę w rodzinnym WF-ie królik Filip Karocki zadba o formę zająca wielkanocnego, przygotuje dla niego i dla słuchaczy królikowe sportowe zadania i zagadki, a w bajkowym ogrodzie o godzinie 12 porozmawiamy o roślinnych symbolach Wielkanocy. Bukszpan, rzeżucha, oliwka, sasanka, aloes, czyli symbolika roślin wielkanocnych. Polskiego Radia Dzieciom można słuchać przez darmową aplikację mobilną, internet i odbiorniki DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. I na początek tenis i wielki sukces Huberta Hurkacza. Polak awansował do finału turnieju Miami Open. W półfinale rozprawił się w dwóch setach z Rosjaninem Andrijem Rubliowem. Polak wygrał 6-3 i 6-4, a wcześniej odprawił z kwitkiem takie sławy jak Stefanos Tsitsipas, Miloš Raonic czy Denis Szapowałow. Cieszę się właśnie z tych kilku wygranych meczów z rzędu z super zawodnikami. Myślę, że to buduje mnie bardzo i jeszcze dodaje pewności, że w przyszłości będę mógł coraz częściej takie rzeczy powtarzać i jeszcze dalej zachodzić w największych turniejach. Na pewno mecz ze Stefanosem, w którym on prowadził 6-2, 2-0 i 40-15 przy moim serwisie, no to było taki moment, który siedząc tutaj na miejscu, no to przegrałbym jedną piłkę i pewnie bym siedział w samolocie, a nie tutaj. Każdy z tych zwycięstw cieszy bardzo. W finale Łukasz zagra jutro z 19-letnią nadzieją tenisa włoskiego Jannikiem Sinnerem. A w grze deblowej finał nie dla Igi Świątek. W parze z Amerykanką Bethany Mattek-Sands przegrały z Japonkami Aoyamą i Shibaharą. Pierwszy set dla Polki i Amerykanki 6-3, ale w kolejnych górą tenisistki z kraju kwitnącej wiśni. Wygrały 7-6 i 10-2. W ekstraklasie siatkarek trwa bój o wielki finał, w którym już czeka Chemik Police. W rywalizacji ŁKS-u Łódź z deweloperem Skyres Rzeszów jest 1-1. Wczoraj w drugim starciu w Łodzi górą rzeszowianki wygrały 3-0, rewanżując się rywalkom za porażkę 0-3 na własnym parkiecie. Cieszy się Zuzanna Fimienko-Młotkowska. Jesteśmy bardzo z tego zadowolone, bardzo szczęśliwe. Taki był cel. Wyszliśmy fajnie, konsekwentnie zagrywką. Konsekwencja, koncentracja. Mam nadzieję i jestem pewna tego, że naprawdę damy już na maksa z siebie wszystko. No to jest dla nas mecz naprawdę o wszystko. Będziemy gryźć parkiet i wyjdziemy super zmotywowane. Decydujące starcie we wtorek. W ekstraklasie koszykarzy mecze ćwierćfinałowe. Do najlepszej czwórki awansuje drużyna, która wygra 3 mecze. 2 zwycięstwa na koncie ma już Śląsk Wrocław. Wczoraj po raz drugi ograł Trefla Sopot, tym razem 91-72. Kolejny mecz 5 kwietnia w Sopocie. W parze Stal Ostrów Wielkopolski Pszczółka Start Lublin jest 1-1. Wczoraj Pszczółka wygrała 100-94. A w ekstraklasie piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock ograła Sandre Spa Pogoń Szczecin 31-16. Był to zaległy mecz 14 kolejki. I jeszcze bardzo dobra informacja na koniec. Skoczek narciarski Daniel Andretande, który zaliczył makabryczny upadek na mamusie w Planicy i od tygodnia przebywał w szpitalu w Ljubljanie, wrócił do Norwegii, gdzie został przetransportowany karetką lotniczą. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może padać przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg lub krupa śnieżna. Lokalnie niewykluczone słabe burze. W Suwałkach dziś maksymalnie 5 stopni, w Gdańsku i Kielcach 6, w Poznaniu i Szczecinie 7, a w Warszawie i Rzeszowie 8 stopni. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Autowektra, Eto Express, Kajak, Kino, te jest w trendzie. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend.

Święta wielkanocne w Stanach Zjednoczonych trwają tylko jeden dzień, nie są celebrowane zbyt uroczyście. Dla Amerykanów zdecydowanie ważniejsze jest Boże Narodzenie czy Święto Dziękczynienia. Święto ma jednak duży wymiar komercyjny. Zdecydowanie bardziej uroczyście wielkanocne tradycje celebrują za oceanem nasi rodacy. Połączmy się z Miami, gdzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jaka to będzie Wielkanoc w USA w tych wyjątkowych i trudnych czasach? Może zacznijmy od kulinarnego aspektu świąt wielkanocnych w Stanach Zjednoczonych. Co w tym wyjątkowym okresie sprzedaje się najlepiej w polskich sklepach w USA, bardzo popularnych nie tylko wśród Polonii? Mówi właścicielka jednego właśnie z takich polonijnych sklepów na Florydzie, Elżbieta Popielarz. Posłuchajmy. Mamy nie tylko Polaków, ale mamy tutaj Macedończyków, Rumunów, dużo Amerykanów i w sumie jedzą to samo co my. Białą kiełbasę, szynkę, a wędzoną kiełbasę, baranki, makowce, mazurki. Także mamy Amerykanów takich, którzy z Polską nie mieli nic do czynienia, a lubią nasze pierogi, kiełbasę. Polskie specjalności także na amerykańskich wielkanocnych stołach. W USA niewiele osób na Wielkanoc zdobi domy. Państwo na pewno kojarzą przecież te piękne ozdobione domy na przykład z okazji Bożego Narodzenia. Tutaj w przypadku Wielkanocy te ozdoby są zdecydowanie mniejsze. Święta najbardziej zauważane są właśnie na sklepowych półkach, które uginają się od takich przeróżnych gadżetów związanych z tym świętem. Sami Amerykanie spotykają się na takich rodzinnych obiadach. Na wielkanocnym stole dominuje pieczony indyk, pieczona szynka, sałatki na bazie majonezu oraz desery. A wśród dzieci w USA niesamowicie popularna jest zabawa nazywana polowanie na jajka. Do takich plastikowych pisanek chowane są drobne prezenty i ukrywane następnie w domu czy ogrodzie. Najmłodsi mają za zadanie je znaleźć. Ta amerykańska Wielkanoc ma zdecydowanie mniejszy wymiar duchowny, ale co ważne, przewija się przez nią kilka znaczących polskich wątków. Tutaj mówiliśmy właśnie między innymi o tych kulinariach, a także ten zwyczaj dzielenia się jajkiem. Pomimo trudnej sytuacji, jaka panuje obecnie w Stanach Zjednoczonych, związanych z pandemią, to Wielkanoc wśród amerykańskich polonusów daje taką dużą dawkę optymizmu. I to szczególnie podkreślali nasi rozmówcy. Starają się oni, aby te święta upłynęły normalnie w takim chwilowym zapomnieniu o tym, co dzieje się teraz na świecie. Posłuchajmy. My jesteśmy emeryci, to świętujemy codziennie. Mamy nadzieję, że również mimo, że jest tak ciężko, to mamy dużo przyjaciół. Tutaj też przynajmniej połączymy się z nimi telefonicznie. A może ktoś będzie chciał się spotkać z nami. Także jest dużo pozytywnych też rzeczy w tym ciężkim czasie. Rodzina niestety będzie w oddali. Będziemy spędzać we czwórkę. Póki co, no to optymistycznie jesteśmy nastawieni. Ten optymist w narodzie nie ginie, można tak powiedzieć, i optymistycznie pomimo właśnie częściowego zamknięcia tutaj Polacy podchodzą do świąt wielkanocnych. Czego najbardziej brakuje? No właśnie tego poniedziałku wolnego od pracy. Tutaj już normalnie się do tej pracy idzie. Janku, jesteś w Miami, gdzie minionej nocy rzeczy niemożliwej wręcz dokonał nasz tenisista, awansował do finału bardzo prestiżowego turnieju Miami Open. Serce chyba zabiło żywiej, co? Hubert Hurkacz ogromnej niespodzianki dokonał. Turniej w Miami traktowany jest jako ten najważniejszy zaraz po Wielkim Szlemie i tutaj proszę sobie wyobrazić, że na pewno w większości państwa domów będą to święta sportowe. O dobrej godzinie, bo to będzie godzina 19 czasu polskiego, będziemy mogli oglądać ten finał, gdzie miejmy nadzieję takiego świątecznego zajączka przyniesie nam Hubert Hurkacz, a co najważniejsze, będzie miał tutaj szansę nawiązać do ogromnego sukcesu Agnieszki Radwańskiej, która Miami wygrywała w roku 2012. Teraz tę tradycję kultywuje Hubert Hurkacz i to pokazuje, że polski tenis mocno stoi, bo przecież Iga Świątek to jest ścisła światowa czołówka, która przejęła jakby tę tradycję Agnieszki Radwańskiej. No i teraz właśnie do tego światowego poziomu doszlusował Hubert Hurkacz. Z Miami Jan Pachlowski, w Polsce 7:19, a u ciebie już noc. Także życzę wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, Janie, i wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Wielka Sobota, przed nami dwa dni świąt, mnóstwo pyszności, a co pojawi się na Państwa stołach? Ja jestem fanem mazurków, które najlepiej smakują właśnie w tym czasie wielkanocnym. Tutaj liczę na moją mamę i ciekaw jestem, czy będzie kajmak, czy czekolada, a może i to, i to. Proszę dać znać, co pojawi się u Państwa, może jakieś tradycje regionalne. 22 i 7 trójek, ten numer do Państwa dyspozycji. 25 minut po godzinie 7. You cross this you find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. London Grammar przed momentem, w Londynie teraz pochmurno i 6 stopni, ale podobno nie pada. W Polsce? Dziś w całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, na północy deszczu ze śniegiem, a w górach gdzieniegdzie śniegu, no i krupa też ma być. W południe na termometrach 5 stopni w Suwałkach, po 6 w Gdańsku i Olsztynie, 7 stopni w Szczecinie, Kielcach i Katowicach. Nie spodziewałem się tego. Najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu oraz w Rzeszowie. Tutaj 9 stopni. Odczucie chłodu jednak wzmagać będzie porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Yeah. Rozumiem, że w wielu dziedzinach życia, naszego życia nastąpiła automatyzacja, ale tu moje kolejne zdziwienie. Słuchacz w sprawie porannej muzyki. Masz nową wiadomość. Dziękuję za muzykę. Pozdrawiam, Andrzej z Lęborka. Pozdrawiamy pana Andrzeja z Lęborka, redaktor z Krwi i Kości. Pozdrawia, proszę państwa. Za kilka minut wciąż także analogowy Henryk Sytner. Niech tak pozostanie. A teraz więcej porannej muzyki. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Dwie minuty pozostały do godziny 8. Czas na poranną dawkę dobrej energii. Medal dla każdego. Z alpinistą, himalaistą, zdobywcą najwyższych szczytów rozmawia Henryk Sytner. Mój gość Leszek Cichy zdobył już najwyższe góry świata, ale jak się okazuje, nie tylko one są celem jego wypraw. Które wspinaczki wspominasz do dzisiaj? Co cię tak przyciąga do zdobywania wciąż nowych szczytów? Czyli znajduję się w jakimkolwiek miejscu na ziemi, w jakimkolwiek kraju, to zawsze szukam najwyższego punktu w danym rejonie. I to mogą być oczywiście Mazury, to mogą być coś na Kaszubach, Wieżyca, czy na Mazurach Góra Szeska, mało kto wie. Natomiast z tych, których byłem, to jednak największe wrażenie dla mnie zrobiły nie wcale Everest, czy Kilimandżaro, na którym byłem wielokrotnie, ale na górach, które są położone w rejonach Polaków. One mają zupełnie inny charakter. Tam absolutnie nie ma dużej ilości ludzi. a więc Grammont Vinson na Antarktydzie, zupełnie taki lunatak, prawie 5000 na 80 stopniu szerokości południowej, na półkuli południowej. No a z kolei na półkuli północnej na Grenlandii góra Gumbjörsfjeld, prawie 4000, zupełnie najbliższa miejscowość, 500 kilometrów. Więc samolotem ląduje się na Płozach, na lodowcu i stamtąd kilka dni, żeby wejść na ten szczyt. Tam po prostu czuję się jeszcze, mogę to powiedzieć, odkrywcą, tak? Mam świadomość, że jeżeli zejdę kawałek ścieżki, która jest opisana, to mam pewność, że po stworzeniu Ziemi tu prawdopodobnie nikogo nie było. To są niesamowite wrażenia. I kolejna góra, która może nie jest tak bardzo arktyczna, najwyższy szczyt Islandii. Ma tylko 2119 metrów, no czyli nawet z punktu widzenia łazików tatrzańskich, no co to jest? No tylko trzeba przypomnieć, czy może poinformować, że zaczyna się góra na wysokości 50 metrów nad poziomem morza, czyli ponad 2 kilometry przewyższenia, 17 kilometrów w jedną i w drugą stronę, więc ponad 30 kilometrów marszu. Góra to jest krater o średnicy 3 kilometrów, i zbocze krateru, taki nawet trochę spinaczkowe, ze szczeliami lodowymi, to jest właśnie ten najwyższy punkt. Po drodze żadnego soniska, żadnego miejsca odpoczynku, trzeba po prostu wszystko zabrać sobą przy zmiennej pogodzie, więc muszę przyznać, że te góry arktyczne jednak pozostawiają największe wrażenie i najdłużej w pamięci. Z Leszkiem Cichym o zapadających w pamięć szczytach rozmawiał Henryk Sytner. 20 minut do godziny 8. Send To był Sting oczywiście. Teraz jeszcze wiadomość od słuchacza. Słucham Państwa od samego początku i życzę Państwu zdrowia, zdrowia, zdrowia i miłego dnia. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Także spokojnych świąt. Nasze poranne spotkanie trwa. Niebawem, proszę Państwa, zajrzymy do wirtualnych kin i sprawdzimy, na jakie tytuły warto zwrócić uwagę. Przed świętami, ale również później mamy okazję rozsmakować się w kameralnym kinie rodzinnym z Japonii. Fajny film. Takie właśnie szczególne filmy tworzy tamtejszy mistrz Hirokazu Koreda. O twórczości japońskiego reżysera z Olą Starmach z krakowskiego kina pod baranami rozmawia Ryszard Jaźwiński. Kolejna propozycja to spotkanie z japońskim kinem, który ma bez wątpienia swoich mistrzów. I to właśnie prezentacja filmów jednego z nich. Tak, na naszej internetowej platformie pojawiają się w zasadzie 3 chyba najbardziej nagradzane tytuły w reżyserii Hirokazu Koredy. Twórcy, którego bardzo często porównuje się do innego japońskiego mistrza, Yasushiro Ozu. No i tych panów łączy chyba w zasadzie głównie tematyka, jaką jest zainteresowanie rodziną, jej funkcjonowaniem w odniesieniu do kontekstu, do tradycji japońskich. No i gdzieś bardziej w kierunku takiego zaangażowania też i rozmowie o nierównościach społecznych właśnie Koreda odchodzi. Dzięki też czemu można go też przyrównać do twórczości Kena Loacha, zresztą on sam lubi to porównanie. Natomiast wydaje mi się, że ciężkość filmów Loacha no nie jest przystająca do tego, jak o podobnych problemach na japońskim gruncie opowiada Koreda. No ale też inna obyczajowość, inna kultura, inna tradycja i to wszystko zauważymy również w tych japońskich filmach. No i taka specjalna weekendowa okazja, bo właśnie w ten weekend możemy powiedzieć, że mamy taki mini festiwal filmów Hirokazu Koredy. To prawda. Dostęp do 3 filmów, dzięki czemu można sobie zrobić taki maraton, zależnie od właśnie wyboru, czy wszystkie filmy naraz, czy na przykład każdy film innego dnia. I dzięki temu zapoznać się z tą niezwykle ciekawą twórczością Koredy, bo on opowiada o małych, wielkich sprawach w niesamowity sposób. Bo lądujemy w Japonii współczesnej, bardzo często gdzieś w okolicach Tokio, czy to w mieście, czy gdzieś na obrzeżach, albo w jakichś miasteczkach niedaleko oddalonych. I wrzucani jesteśmy w ten kontekst japoński, w różne rozmaite relacje, które pomimo tego, że ta kultura jest jednak od nas no, mocno odmienna, są tak opowiedziane językiem filmowym i też pomysłem na scenariusz, że te niejako problemy stają się bardzo uniwersalne. I wydaje mi się, że przy okazji właśnie takiego, powiedzmy, weekendu świątecznego, gdzie te relacje rodzinne są też kultywowane, do obecnej sytuacji musimy się też trzymać na dystans i też pewno częściej myślimy o tym, że spędzamy lub nie spędzamy tego czasu ze swoimi najbliższymi, to takie opowieści o rodzinie mogą być czymś w rodzaju takiego meta doznania też. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie taki weekend filmowy z Koredą zaplanować. A no właśnie, te 3 filmy Hirokazu Koredy to Jak ojciec i syn, Nasza młodsza siostra i Złodziejaszki. I no i mam nadzieję, że po weekendzie, przynajmniej osobno, też te filmy jeszcze będzie można znaleźć w sieci. Tak, jak najbardziej na ekinopodbaranami.pl te filmy będą dostępne. Także jeśli ktoś nie zdąży, mocno zachęcamy do tego, żeby nadrobić lub nawet powtórzyć te bardzo często nagradzane filmy, doceniane, o których dużo zawsze rozmawialiśmy, bo one gdzieś tak wrezonują właśnie w widzach. Z Olą Starmach, programerką kina pod baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Państwo od rana w ferworze przygotowań do świąt. Pani Marta z Warszawy stoi w kolejce po pieczywo. No tak, pieczywa w święta nie powinno zabraknąć, ale pani Marta już po szczepionce, więc bezpiecznie jest. W Warszawie niestety jednak pada deszcz. Tutaj szczepionki już nie ma i dość chłodno, więc proszę się nie przeziębić. A my zbliżamy się do godziny 8:00. Niebawem w Trójce najnowsze informacje w serwisie Trójki. A zapraszamy na weekend powróci zaraz po godzinie 8:00. Plan, wierzę tylko w to, co czuję. Jestem tu sam.